مومنوں کی ہی صفات بیان ہو رہی ہیں. کون ہے مومن؟ والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون. مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں. امانت کے بارے میں نے کچھ رات کو تھوڑا سا بیان کیا تھا, تو آیت کا دوسرا حصہ وعہدہم یعنی وعدے کا پاس کرنا. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا, روز پوچھا جائے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یومن, تم میں مومن نہیں ہو سکتا وہ شخص جو وعدے کو پورا نہ کرے. لا دین لمن لا عہد لہ, جس کا وعدہ نہیں اس کا دین نہیں. وعدے کو توڑنے والا بے دین آدمی. اسی طریقے سے ایک جگہ ارشاد فرمایا آیات المنافق ثلاثہ, یا ایک حدیثی میں آیات المنافق اربع. منافق کی چار نشانیاں ہیں, اذا حدث کذب, جب بولے تو جھوٹ بولے. اذا اوت من خانہ, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. واذا وعدہ اخلاف, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. واذا خاصما شاتما, جب لڑے تو گالی گلوچ کرے. تو وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا مومن نہیں. منافق سمجھو کہ تم تو سمجھو جس میں جتنی صفات پائی جائیں وہ اتنا منافق, اور جس میں یہ ساری صفتیں پائی جائیں وہ پکا منافق. کہ جو لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے. تو کیا کوئی ہم میں سے لڑائی جھگڑے کے وقت بھی لوگوں کو دعائیں دیتا ہے؟ پاگل پاگل سمجھو کہ تم تو لڑائی کے وقت تو اللہ ماشاءاللہ گالی گلوچ دیتے ہیں سارے. تو کہا جو لڑائی کے وقت گالی گلوچ دے حد سے بڑے, وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا, منافق ہے. اس طرح جو وعدہ پورا نہ کرے وہ بھی مومن نہیں, منافق ہے. تو وعدہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ تو یہ دیکھنا ہے وعدہ کیا ہے, کس کس سے وعدہ ہے اور کب کب کا وعدہ ہے. تو سب سے پہلے اللہ جل مجد الکریم نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا اور کہا تھا الاستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس نے کہا, سب نے کہا قالوا بلا, سب نے کہا کیوں نہیں, باری تعالیٰ تو ہمارا رب ہے. یہ وعدہ تھا مقام ارواح میں, ہم سب نے رب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم باری تعالیٰ تجھے اپنا رب مانتے ہیں, پالنے والا مانتے ہیں, تجھے اپنا خالق و مالک مانتے ہیں. دنیا میں آئے تجھے وعدہ بھول گئے. ہم نے اللہ کو خالق و مالک ماننے سے الیاذ باللہ تعالی انکار کر دیا, اگرچہ زبانی طور پر نہیں حقیقی طور پر. اور دنیا میں آئے تو رب کی عبادت سے انکار کر دیا, اگرچہ کچھ نے تو زبانی طور پر بھی کیا اور کچھ نے زبانی طور پر تو نہیں لیکن عبادت کر کی نہیں, عبادت سے بھاگے. کچھ اپنے آپ جو ہیں وہ بن گئے, معاذ اللہ استغفر اللہ, اپنی طرف سے خالق اور رب بننے کی کوشش کرنے لگے کہ اگر اولاد زیادہ ہو جائے گی تو کمائیں گے کہاں سے, کھائیں اس کو کھلائیں گے کہاں سے. رب کہتا ہے میں راضی ہوں, وعدہ تو میرے ساتھ تم نے کیا تھا. تو اس لیے وعدہ پورا کرنا پہلے رب سے اور اس کے بعد ہم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ آپ ہمارے آقا ہیں, مولا ہیں, آپ ہمارے رب ہیں, رانما ہیں, آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے, آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کریں گے. لیکن کیا ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کر رہے ہیں؟ کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا آقا و مولا مان رہے ہیں؟ زبانی طور پر تو یہ ساری باتیں ہیں، لیکن کیا حقیقی طور پر ایسا ہی ہے کہ ہم آقا کے حکم پر ساری کائنات کو چھوڑ دیں، ہم آقا کے حکم پر ہر غیر کو چھوڑ دیں، جو آقا کہیں وہ مانیں؟ ہم زبانی طور پر بڑے دعوے کرتے ہیں محبت رسول کے، غلامی رسول کے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جس شخص کو غلامی رسول میں موت قبول نہیں قبول ہے، اسی شخص کا حال دیکھیے، اس کو غلامی رسول میں نماز قبول نہیں، اس کو غلامی رسول میں داڑھی شریف قبول نہیں ہے، اس کو غلامی رسول میں قرآن و سنت کے احکام قبول نہیں ہے، اس کو غلامی رسول میں آقا کریم کی سنتیں، مبارک سنتیں قبول نہیں ہیں، دعویٰ تو بہت بڑا ہے کہ موت بھی قبول ہے۔ تو اللہ کے محبوب سے جو وعدے ہم نے کیے تھے، ایک ہے درود و سلام پڑھنے کا وعدہ، رب نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ مومنوں میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، مومنوں تم بھی صلاۃ و سلام پڑھا کرو، ایک تو وعدہ یہ تھا، کیا اس وعدے کو ہم نے پورا کیا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا محبوب تمہیں دے اس کو پکڑ لو، اور کہا گیا تھا میرے محبوب کی آتی اللہ واتی الرسول و اولی الامر منکم، میرے محبوب کی میری اور اپنے میں سے اولی الامر کو کہا کہ اطاعت کرو، ہم نے اللہ کے وعدوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو چھوڑ دیا، اس کے بعد پھر مومنین کے وعدے تھے، مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ وعدے تھے، والدین کے حقوق ایک وعدے میں آتے ہیں، ہمسائے کے حقوق ایک وعدے میں آتے ہیں، بڑے کی عزت چھوٹے پہ شفقت یہ وعدوں میں آتا ہے، لیکن کیا ہم ان وعدوں کو پورا کر رہے ہیں؟ یہ جو وعدے ہم نے کیے تھے، کیا ہم نے ان وعدوں کو پورا کیا ہے، یا ہم نے ان وعدوں کو جھٹلا دیا ہے؟ اور اس کے بعد پھر دین اسلام سے جو وعدہ ہم نے کیا تھا کہ جب تک زندہ رہیں گے ہم دین اسلام کی خدمت کرتے رہیں گے، لیکن کیا ہم نے یہ وعدے پورے کیے؟ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا یہود و نصارا کی خدمت کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم لوگ وعدے پورے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عام دوستوں میں وعدے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ دیکھیے کہ آپ سے کسی یعنی غیر مسلم کا ایک خرید و فروخت کا مسئلہ ہوا، اس نے کہا اگر آپ یہاں ٹھہریں تو میں آپ کو ابھی پیسے لا کر دیتا ہوں، اس نے کہا میں ابھی پیسے لا کر دیتا ہوں۔ تین دن تک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھہرے رہے، تین دنوں کے بعد وہ آدمی آیا تو دیکھا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہی کھڑے ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے تو نے مجھے بڑی تکلیف دی، تین دن تک میں نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا یہیں کھڑا رہا، اب اس آدمی نے جب دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ لیکن کیا ہمارے وعدے بھی ایسے ہی ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں جی ابھی آیا، پانچ منٹ میں آیا، ابھی کل آپ تک میں پہنچا، یہ چیز آپ تک کل پہنچ جائے گی، ابھی پانچ منٹ میں پہنچ جائے گی، اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں یہ زبان سے بات نکلی تھی یا نہیں نکلی تھی۔ تو مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، مسلمان جو وعدہ کرتا ہے اس پر پورا اترتا ہے، مسلمان ایسے آئی چلائی نہیں کر دیتا، جو چاہے زبان سے نہیں بول دیتا۔ آج کل اگر ہم اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں سوچیں تو کیا واقعی ہم وعدے پورے کر رہے ہیں؟ اور کہیں ایک گھنٹے کے وعدے کے بعد مہینے کے بعد آپ پوچھا جائے تو ہم بڑی سادگی سے کہہ دیتے ہیں او جناب افسوس مجھے معاف کرنا یاد ہی نہیں رہا تھا جی۔ ارے ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، ہماری تو زندگی ایسے گزر رہی ہے، نماز کا وعدہ کدھر گیا، روزے کا وعدہ کدھر گیا، حج و زکات کا وعدہ کدھر گیا؟ کہا تھا یعنی کسی بزرگ نے کہا کہ جو بے نماز ہے اس کے وعدے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے رب کا وعدہ پورا نہیں کیا، وہ تو تیرے وعدے کیسے پورے کرے گا؟ تو مومن جو ہے آج مسلمانوں میں اخلاقی طور پر سب سے زیادہ گراوٹ آ چکی ہے، آج اس اخلاقی طور پر اللہ ماشاءاللہ دیکھیے مسلمان جو ہیں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے میں آگے، وعدہ خلافی کرنے میں آگے، امانت میں خیانت کرنے میں آگے، کسی کو داؤ اور فراڈ لگانے میں آگے، جہاں بھی مسلمان جاتے ہیں وہاں ہی یعنی بدنام کر دیتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں اگر اسی کا نام اسلام ہے تو ہم اسلام سے ویسے ہی اچھے ہیں، معاذ اللہ افضل اللہ. اس لیے چاہیے یہ کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کے وعدے بھی پورے کرے اور اپنے وعدے بھی پورے کرے. اپنے جو والدین تھے، جو اقربا تھے، جو بچوں سے بیوی تھے، جو والدین تھے، جو ہمسایوں سے، جو کسی سے بھی آدمی وعدہ کرے، حتیٰ کہ غیر مسلم سے بھی اگر آدمی وعدہ کرے تو اس وعدے پر پورا اترنا چاہیے. اور جو ایک مرتبہ زبان سے نکال دے آدمی، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر واقعی آدمی نے وعدہ تو کر دیا لیکن اس کے ذہن میں نہ رہا، یا وعدہ کرتے ہوئے اس نے کہہ دیا کہ کون سا میں نے پہنچنا ہے، چلو اس کو ٹالنے کے لیے یہ کہہ دو کل آنا پیسے دے دوں گا، کل جناب آپ کے گھر پہنچ جائیں گے، تو یہ ٹالنے کے لیے کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. وعدے کو توڑنا، وعدے کا پورا نہ کرنا، یہ گناہ کبیرہ جو گنے گئے ان میں سے ایک گناہ ہے. تو اس لیے اللہ جل مجدل کریم مومنوں کی شان یہ بیان کرتا ہے کہ مومن جو ہیں وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور مومن جو ہیں وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. اور اس کے بعد کیا ہے، والذینہم علی صلواتہم یحافظون. مومن وہ ہیں جو اپنی نماز پر محافظت کرتے. ایک تو یہ ہے نا کہ مومن بھائی فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے اور محافظت کرنے میں فرق ہے. نماز پڑھنا یہ ہے کہ کبھی موقع مل گیا تو پڑھ لی، اگر اپنے کام سے فرصت ہو گئی تو رب کا کام کر لیا، اگر اپنے کام سے فرصت نہیں ہے تو نہ صحیح. یہ مومن جو ہے یہ ایسا نہیں کرتا، یہ نماز پر محافظت کرتا ہے. دنیا کی ہر چیز چھوٹ جائے نماز نہیں چھوٹتی، حفاظت محافظ بن جاتا ہے. اسی لیے قرآن میں بار بار عقیم الصلاۃ کا لفظ آئے ہیں، عقیم الصلاۃ، عقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، قائم کرو. لوگ کچھ بدبخت وہ کہتے ہیں دیکھو بھی قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم تو نہیں ہے نا. تو قائم بھائی کیا ہوتی ہے، اصل میں پڑھیں گے تو قائم ہوگی نا، پہلے عمارت بنائیں گے تو کہا بن گئی اس کو قائم رکھو. ارے مسلمان نماز تو پڑھتا ہی ہے، اس کو قائم رکھنا ہے. پڑھنے کے ایک مرتبہ کہہ دیا فصلی لربک وانہر، اپنے رب کی نماز پڑھو، قربانی کرو. اب حکم یہ ہو گیا کہ اب شروع کی ہے تو اس کو قائم رکھو. اے مسلمان جب تو بالغ ہو گیا تو نماز کو قائم کر دے. نہ اس کے وقت میں فرق آئے، نہ یہ ہو کہ دو گئی چار گئی، ایک پڑی ایک چھوڑی چار پڑھ لی، دو پڑی تین چھوڑ دی، تین پڑی دو چھوڑ دی. یہ نماز کا قائم کرنا نہیں ہے. تو کہا مومن اپنی نماز پر محافظت کرتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آخری جب اس ظاہری زندگی سے مالا اعلیٰ کی طرف جا رہے تھے، اللہم الرفیق العلیٰ کہہ رہے تھے، اس وقت بھی آپ نے ایک غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ نماز کا حکم آخری دم تک فرماتے رہے. وہ مومن ہی کیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، کلمہ پڑھو. انہوں نے کہا کیا کرنا پڑے گا، کہا اس زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، ہر سال میں ایک مہینہ روزے فرض ہیں، اللہ مال و دولت دے تو زکات فرض ہے، اور روز پانچ نمازیں فرض ہیں. انہوں نے کہا جی یہ کام مشکل ہے، پانچ نمازوں والا، زکات بھی دیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، جہاد بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن یہ نماز نہیں ہم پڑھ سکتے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دین ہی کیسا جس میں نماز نہ ہو. نماز کے بغیر دین کیا ہوتا ہے؟ اور اللہ نے ارشاد حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطی، لوگوں نمازوں پر محافظت کرو، بالخصوص عصر کی نماز نہ جانے پائے. نماز وسطی جو ہے اس کو نہ کہیں چھوڑ دینا. تو مومن جو ہے وہ نماز نہیں چھوڑتا، وہ نماز کو نماز پر محافظت کرتا ہے. مشرک اور مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن نماز چھوڑتا نہیں، مشرک نماز پڑھتا نہیں. اور اللہ جل مجدل کریم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی نشانی یہ ہے، جب وہ نماز میں آتا ہے تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دل سے اور مرے ہوئے ذہن سے اور سستی کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے. مومن کو تو نماز میں لذت آتی ہے، مومن تو نماز کا وقت ہو جائے تو اسے پریشانی ہو جاتی ہے، جب تک پڑھتا نہیں دل کو چین نہیں ہوتا، لیکن کیسے کیسے پتھر دل لوگ ہیں، پانچ مرتبہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے اور انہیں پتہ تک نہیں کہ ہم نے رب کے گھر میں جانا ہے، ہم نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہم نے اللہ جل مجد الکریم کی عبادت کرنی ہے، اصل میں ہم نے رب کی رحمتیں دیکھی نہیں ہیں، ہم نے رب کا دیدار کیا نہیں ہے، ہم نے آقا کا دیدار کیا نہیں ہے۔ ارے نماز میں رب کا دیدار ہوتا ہے، آقا کا دیدار ہوتا ہے، لیکن ہم چونکہ نماز میں ہونے کے باوجود دنیا میں ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں کیا پتا کہ نماز کی لذت کیا ہے، ہمیں کیا پتا کہ یہ عبادت کی لذت کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو کون سا ایسا عاشق ہوگا جو اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہی چھیننے پہ لگ جائے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو نماز میں، اور مومن کہے کہ جی نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز نہیں میں پڑھ سکتا، اور کتنے دوست ہیں ان کو کہیں نماز تو کہتے ہیں جی دعا کریں۔ ارے یہ عجیب بات ہے، یہ ساری دنیا تم کما رہے ہو، کس کی دعا، کس نے دعا کی تھی، اور یہ ساری دنیا کے کام کر رہے ہو، یہ کس کی دعا تھے؟ جب نماز کی باری آئے تو جی دعا کریں جناب، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ارے ساری دنیا کے کام کرتے ہو، ایک اپنا کام نہیں کرتے، اللہ کے رسول کا اللہ کا کام نہیں کرتے، اور یہ حقوق العباد میں سے بھی ہے، کیونکہ اس میں مومنوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ قیامت کے روز بے نمازی کو ہر مسلمان گریبان سے پکڑے گا، تو نے میرا حق ادا نہیں کیا، تو نماز پڑھتا تو اس میں دعا مانگتا، ربنا اغفر لی والے والے دیا بلے نمو میں نینا یوم یقوم الحساب، تو دعا کرتا میرے بارے، تو نے کیوں دعا نہیں کی؟ تو بے نمازی جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حشر حامان اور فرعون کے ساتھ ہوگا، اور بے نمازی جو ہے وہ گئی کی وادی میں جہنم میں ڈالا جائے گا، کہ جہاں سب جہنمیوں کے جو ہے یعنی پیر جو ہے وہ جلتی ہوئی ہوگی، اور بے نمازی کو جہنم کی پیر جو ہے وہ یعنی پینی پڑے گی۔ اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے نماز کے بارے میں کہا کہ مومن وہ ہے جو نماز پر محافظت کرتا ہے، نماز نہیں چھوڑتا۔ اولئک هم الوارثون، اب ذرا شروع سے لے کر دوبارہ ان آیتوں کو پڑھیے، اور اب اس آیت کریمہ کو پڑھیے، اولئک هم الوارثون، یہ جن کی اوپر نشانیاں بیان کی گئی ہیں، یہ ہیں وارث، اصل میں جنتوں کے وارث یہ ہیں، اور پھر عام جنت کے وارث نہیں ہیں۔ کہا الذین یرثون الفردوس، ہم ان کو فردوس کا مالک بنا دیں گے، ہم ان کو فردوس کا وارث بنا دیں گے، وہ فردوس کے وارث بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، رب کتنا رحیم و کریم ہے۔ دیکھیے یہ جتنی اوپر چیزیں بیان ہیں، کیا ان میں کوئی مشکل ہے؟ آسان چیزیں ہیں، لیکن ان آسان چیزوں کے ساتھ اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں جنت کا وارث، فردوس کا وارث بنا دیا۔ تو اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے یہ فردوس کے وارث ہم ان کو بنا دیں گے، جنت الفردوس ہم ان کو عطا فرمائیں گے، اور ان کو ہم فردوس کا وارث کر دیں گے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے، 50 سال کے لیے نماز پڑھی ہے، 40 سال کے لیے پڑھی ہے، اتنے سال تک کے لیے گناہ سے بچے ہیں، بے حیائی سے بچے ہیں، نہیں وہ بھائی اتنے سے چلو ڈبل کر کے ان کو نیکی دے دی جائے، فرمایا نہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس کے وارث رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، او انسان، جو رب کی عبادت سے بھاگ رہا ہے، جو بے حیائی میں پڑا ہوا ہے، جو وعدہ خلافی کر رہا ہے، جو امانتوں کو ضائع کر رہا ہے، جو نمازوں کو ضائع کر رہا ہے، جو زنا اور بے حیائی میں زندگی گزار رہا ہے، کہا ذرا سوچ تو صحیح نا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہا تمہیں سوکھی بجتی ہوئی مٹی سے میں نے پیدا کر دیا۔ ارے دیکھ تو صحیح انسان، تیری حیثیت کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے، تو کیا تھا، تجھے مٹی سے انسان بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، اور مٹی بھی ایسی تھی کہ جب اس میں پانی ڈال کر گو کر رکھ دیا گیا تو اس میں بدبو پیدا ہو گئی، اس کے بعد پھر اس کو بنایا گیا، اور پھر حضرت آدم کو تو مٹی سے بنایا گیا، اس کے بعد بڑھنے والے پیدا ہونے والے انسانوں کی دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کس طریقے سے بیان فرما رہا ہے ان کے طریقے جیسے پچھلے ابھی ہم نے چند دن ہوئے پڑھا تھا، اب دوبارہ اس آیت کریمہ میں بھی تفصیل کے ساتھ اللہ جل مجدل کریم انسان کی حیات کی مختلف مناظر جو ہے درجے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ انسان، ہم کہتے ہیں نا ذرا کوئی تکبر کرے، غرور کرے، لڑائی جھگڑا کرے، لوگ کہتے ہیں ارے اپنی اصلیت کو دیکھ تو ہے کون، ارے اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، اے متکبر انسان، اے اللہ رسول کی مخالفت کرنے والے انسان، تو یہ تو دیکھ کون ہے، ثم جعلناہ نطفہ، کہا ہم نے پھر اس کو نطفہ بنایا، ایک پانی کا قطرہ تھا تو فی قرار مکین، ماں کے پیٹ میں، ماں کے حمل میں، ایک جائے قرار پر، یا تو اس سے مراد بات کی سلبھ ہے لیکن زیادہ تر مناسب جو ترجمہ ہے وہ ہے ماں کے رحم میں، جب انسان کے یعنی ایک گندے پانی کا قطرہ تھا تو ایک قرار پر، قرار پکڑا تھا تو نے ایک جگہ پر یعنی ماں کے پیٹ اور ماں کے حمل میں، ثم خلقنا نطفہ علقہ، پھر ہم نے اس نطفہ کو علقہ بنا دیا، فخلقنا العلقہ مدغۃ، پھر ہم نے اس کو مدغہ بنایا، یعنی پہلے پانی کا قطرہ، اس کے بعد ایک خون کی پھٹک، خون کی پھٹک کے بعد پھر ہم نے اس کو ایک جسم بنا دیا، گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، گوشت کا لوتھڑا بنانے کے بعد اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرماتا ہے فخلقنا المدغۃ عظاما، پھر ہم نے اس میں ہڈیاں پیدا کر دی، اس کے بعد پھر عظاما فقصونا العظام لحما، پھر ہم نے اس ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، ذرا غور و فکر کیجیے، انسان جب یہاں پہنچے گا میں کیا تھا، کیا کہ کیا بنا تھا، کیا وہ تکبر کرے گا، کیا وہ اللہ کی مخالفت کرے گا، کیا وہ نماز سے بھاگے گا، کیا رب کا نام لینے سے وہ نفرت کرے گا، صرف یہ ہے کہ ہم اپنی اصلیت بھول گئے ہیں۔ حضرت سینا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ گئے تو دیکھا دو آدمی چنکری مار کے بڑے تکبر اور غرور سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے کہا ارے اتنے تکبر سے بیٹھنے والے، تیری اصلیت تو جانتا ہے تو کون ہے، وہ بتانے لگا جیسے آج کل ہے، میں فلاں کا بیٹا، میرا اتنی جائیداد، میں یہ، میرا نام یہ، میرا خاندان یہ۔ انہوں نے کہا ذرا اس سے پیچھے بھی چلنا، تو بیٹا کس کا، ذرا اس سے پیچھے بھی چل کہ تو کیا تھا، کہاں سے تو آیا، کیا تو بنا، ارے تیری حیثیت یہ ہے کہ تو انسان کے گندے ترین جگہ سے دو مرتبہ خارج ہوا ہے، اور آج تو رب کے سامنے تکبر کر رہا ہے، آج تو اللہ کے سامنے اکڑ کے چل رہا ہے، آج تو اکڑ کے بیٹھ رہا ہے، ذرا اپنی اصلیت تو دیکھ، تیری اصلیت کیا ہے، اب آدمی ذرا اپنی تخلیق کے یہ مراتب دیکھے کہ پانی کے کپڑے سے پھر اللہ جل مجدل کریم نے خون کی پھٹک بنا دی، خون کی پھٹک سے پھر ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، گوشت کے لوتھڑے سے پھر ایک جسم بنا دیا، جسم میں پھر ہڈیاں پیدا کر دی، ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناہ خلقاً آخرا، پھر ہم نے ایک نئی تخلیق تمہیں دے دی، ایک خوبصورت بچہ بنا کر تمہیں ماں کے پیڑ سے برآمد کر دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، سبحان اللہ، کتنا ہی برکت والا، کتنا ہی مبارک، کتنا ہی پیارا ہے جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے، اللہ جل مجدل کریم احسن الخالقین ہے، اللہ جل مجدل کریم سب سے بہتر بنانے والا ہے، اور ایسا خالق تو اور کوئی ہے ہی نہیں ہے، ایک ہی خالق ہے، لیکن لوگ بارہ تصویریں بناتے ہیں، لوگ بارہ لوگ وہ بت بناتے ہیں، تو کہا احسن الخالقین، ارے بت بنانے والو، ارے تصویریں بنانے والو، لاؤ نا کوئی ایسی تصویر جو اللہ کی بنائی ہوئی تصویر کے مطابق ہو، اللہ کی بنائی ہوئی تصویر کی طرح ہو، تو اللہ جل مجدل کریم نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، جہاں چاہیے، اسی لیے کہا گیا نا کہ جب آدمی آئینہ دیکھتا ہے تو دعا کیا کرے اللہ احسن خلقی کما احسنت خلقی، باری تعالیٰ میرا اخلاق بھی اچھا کر دے جیسا تو نے میری تخلیق اچھا کی ہے، باری تعالیٰ جیسا تو نے مجھے خوبصورت بنا دیا میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ ارے دیکھو اللہ جل مجدل کریم نے کتنی کتنی پیاری صورتیں دے دی، کتنے کتنی پیاری جو ہیں شکلیں دے دی، ارے اتنی پیاری شکل والے اس رب کا شکر ادا کیا کر، تو اور چیزوں کو دیکھتا ہے مجھے دولت نہیں ملی، مجھے یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، یہ تو دیکھ تجھے اللہ نے صورت اچھی دے دی، شکل اچھی دے دی، تجھے انسان بنا دیا، انسان بنانے کے بعد تمہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، یار یہ رب کا کم کرم ہے کہ تجھے گدا نہیں بنایا، کتا بلا نہیں بنایا، تجھے انسان بنا دیا، اور پھر یہ رب کا کیا کم کرم ہے کہ انسانوں میں سے تجھے بتوں کے سامنے جھکنے والا اور تجھے چاند سورج اور جانوروں کی پوجا کرنے والا نہیں بنایا، تجھے اپنی پوجا کرنے والا بنایا، اور پھر ان میں سے بھی کیا یہ کم ہے کہ تمہیں نبی کے گستاخوں میں سے نہیں بنایا، تجھے نبی کے غلاموں میں بنا دیا، نبی کے عاشقوں میں بنا دیا۔ تو یہی اگر رب کچھ نہ دیتا، فاقے پہ فاقہ ہوتا، کوئی عزت نہ ہوتی، لیکن اگر آقا کا غلام بنا دیتا تو یہی رب کا بڑا کرم تھا۔ اسی کا ہم شکریہ ادا کرتے رہیں تو ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ دن رات ہماری پریشانی زمین پر گھسٹتی گھسٹتی ختم ہو جائے، ہم رب کا یہ شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اتنا پیارا جسم، اتنی پیاری شکل و صورت، انسان چلتا بولتا سنتا جو ہے، جو انسان اللہ جل مجد الکریم نے بنا دیا۔ فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یاد رکھو اس کے بعد تم نے مرنا بھی، اس کے بعد تم نے ایک دن قبر میں بھی جانا ہے۔ دنیا میں آ کر بھولنے والے، بے حیائی میں زندگی گزارنے والے اور غفلت میں زندگی گزارنے والے، یاد رکھ ایک دن تیری یہ جوانی جائے گی، ایک دن تیری یہ شکل و صورت جو ہے یہ مٹی میں مل جائے گی، ایک دن یہ تیرا حسن و جوانی جو ہے یہ سب مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا۔ یعنی کتنے کتنے خوبصورت نوجوان، کتنے کتنے ایسی عورتیں جن کے حسن و جمال پر فتنے برپا ہوا کرتے تھے، آج ان کی قبروں کے نشان دیکھیے، آج وہ گری ہوئی قبریں دیکھیے کہ آج پتا چلے گا کیا یہی وہ وقت کے شہزادے تھے، یہی وہ وقت کی شہزادیاں تھیں، یہی وہ لوگ تھے، یہی وہ عورتیں تھیں جو پردے کو یعنی دکے انوسی سمجھا کرتی تھی، یہی وہ نوجوان تھے جو خوبصورت چہرے پر داڑھی کو ایک عیب سمجھا کرتے تھے۔ آج دیکھیے ان کی ٹوٹی ہوئی قبروں کو، ان کی گری ہوئی قبروں کو دیکھیے، آج تمہیں پتا چلے گا آج کہاں حسن جوانی، آج کہاں وہ تیرا حسن گیا کہ جس پر تو ناز کر کے اللہ رسول کی مخالفت کیا کرتا تھا۔ آج اللہ کہتا ہے اس کے بعد تم نے مرنا ہے، یاد رکھو تم نے ایک روز قبر میں بھی جانا ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی 60-65-70 سال کی عمر گزاری، اس کے بعد ختم ہو گیا، ٹھیک ہے زندگی میں جو کمایا، جو یعنی نیکی کر لی یا برائی کر لی یا بے حیائی کر لی، سب ٹھیک ہے، ختم ہو گیا سب کچھ اب، نہیں نہیں، زندگی کے بعد تمہاری ایک آزمائش مرنے کے بعد ہوگی، اور مرنے کے بعد ایک آزمائش پھر دوبارہ شروع ہوگی، اصل آزمائش ہوگی جب تمہیں زندہ کر کے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، جب تم سے ایک ایک چیز کا سوال پوچھا جائے گا کہ تجھے حسن جوانی دی تھی، تجھے مال و دولت دیا تھا، تجھے اولاد اور خاندان دیا تھا، تجھے ہر چیز دی تھی، تو نے میرا شکر ادا کیا تھا، تو رب کہتا اس کے بعد تمہیں زندہ بھی کروں گا، اور زندہ کرنے کے بعد تم سے پوچھا بھی جائے گا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور کہا اس کے بعد تحقیق ہم نے تیرے اوپر سات راستے بنا دیے، سات آسمان کام کر دیے، جو جن راستوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں رب کی رحمت آتی ہے۔ تو کہا دیکھو تو ایک چھوٹا سا انسان ہے، اتنے بڑے آسمان بنا دیے، وما کننا عن الخلق غافلین، بنانے کے بعد ہم غافل نہیں ہو گئے، یہ نہیں ہے کہ پیدا کرنے کے بعد باپ اپنے بیٹوں سے غافل ہو جائے، بیٹے راتیں کہاں گزار رہے ہیں، بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، ارے ووٹ لے کر حکمران بننے کے بعد قوم سے غافل ہو جائے، قوم بھوکی مر رہی ہے یا کچھ کھا رہی ہے، کچھ پتہ نہ ہو، نہیں، رب کہتا ہے ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، ہم ایک ایک مخلوق کو جانتے ہیں، مخلوق کی تعداد کتنی ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، صرف انسان تو نہیں ہے نا، ایسی ایسی مخلوقات ہے رب کی جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی، جو خود دین سے نظر آ رہی ہے، اور کچھ ایسی ہے جو اس سے بھی نظر نہیں آ رہی، تو سب کچھ اللہ جل مجد الکریم جو ایک پتھر میں کیڑا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو سات سمندروں کی اتھا گہرائیوں میں وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو سمندروں کی گہرائیوں میں اس کو بھی جانتا ہے، جو پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر پہاڑ کے بطن تک جو چیز ہے اللہ جل مجد الکریم ایک ایک کو جانتا ہے۔ جب ایک ایک کو جانتا ہے تو کیا رات کو چھپ کر گناہ کرنے کو رب نہیں جانتا؟ کیا راتوں کو اندھیروں میں جا کر اللہ جل مجد الکریم کی مخالفت کو کیا خدا نہیں جانتا؟ اللہ جل مجد الکریم مخلوق بنانے کے بعد غافل نہیں ہے، اللہ ہماری ایک ایک گھڑی کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک لمحے کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک ہماری سانس کو دیکھ رہا ہے کہ انسان تو کیا کر رہا ہے۔ اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے میں اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمانوں کی طرف سے پانی نازل کیا، ایک مقدار پر فَأَسْقَيْنَاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. دیکھیے بارش ہوتی ہے, کہیں سے پانی بہ جاتا ہے, کہیں زمین پہ کھڑا ہو جاتا ہے, کہیں دریا ہیں, کہیں سمندر ہیں, کہیں جوہر ہیں, کہیں کنویں ہیں, تو کہیں کھڑا ہو گیا, کہیں سے بہ گیا, تو زمین پر کس نے اس کو کھڑا کر دیا؟ جو آسمانوں کی طرف سے پانی آیا, رب جل مجد الکریم نے اس کو کھڑا کر دیا. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرٌ, ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں. ارے پانی بھیجا, تمہاری فصلیں ہوگی, ممکن ہے وہ بھیجتا ہی نہ چاہتا تو بھیجتا ہی نہ, اور اگر بھیج دیا تو اب ممکن ہے اب وہ چاہے تو زمین سے اس کو اڑا کر لے جائے, خوشی کر دے, کچھ بھی اگنے نہ دے. لیکن یہ رب جل مجد الکریم کا کرم ہے, اتنا خالق مالک اور قادر ہونے کے باوجود ہم پر مہربانیاں کرتا ہے. فانشأنا لکم بہ جنت من نخیل, ہم اس سے تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں باغات من نخیل کھجور کے, وعناب اور انگور کے, لکھوں فیہا فواکہ کثیرت, اور بہت ساری قسموں کے پھل تمہارے لیے پیدا کر دیتے ہیں. کثیرت ومنہا تاکلون, تم ان پھلوں میں سے کھاتے بھی ہو. انسان پھل تو بڑے خوشی سے کھاتا ہے, مختلف پھلوں کی آپ پوچھ کر دیکھیے لسٹ لگا دیتا ہے, مجھے یہ بھی پسند ہے, یہ بھی پسند ہے, یہ بھی پسند ہے, کھائے بھی جاتا ہے. ارے یہ آیا کہاں سے, کیسے آیا, رب نے کیسے پیدا کیا, کیسے اس کی حفاظت کی, کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ کھانے کے بعد ڈکار مارنے والے کبھی رب کا شکر بھی ادا کیا ہے تو کہا ہم نے تمہارے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا, پیدا تمہارے لیے کیا, تمہیں اپنے لیے پیدا کیا, لیکن ہم سمجھے ہم دنیا کے لیے پیدا ہو گئے. تو اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے یاد رکھو تم اسے کھاتے ہو لیکن سوچتے نہیں. وہ شجرہ تن اور درخت پیدا کیا, تخرج من طور سینا, اور جو کہ طور سینا سے نکلتا ہے یعنی زیتون کا درخت, تن دو تو بدوہ نے تم اس سے پھر یعنی تیل نکالا, دل آ کے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی بنا دیا. زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے, پینے میں بھی استعمال ہوتا ہے, مالش کرنے میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو کہا ذرا غور و فکر تو کرو نا کہ ایک ایک چیز سے تمہیں کتنے کتنے تم پر انعامات کیے, کرم نوازیاں کی. لکم فی الانعام لعبرۃ, اور تمہارے لیے تمہارے جانوروں میں بہت بڑی عبرت ہے. ذرا جانوروں کو دیکھا کیجیے, جانوروں سے کام تو لیتے ہیں, دودھ تو پیتے ہیں, گوشت تو روز کھاتے ہیں, منوں کے تنوں کے حساب سے گوشت کھا جاتے ہیں, ان کی اون کے کپڑے پہنتے ہیں, ان پر سواری کرتے ہیں, لیکن کبھی غور و فکر بھی کیا؟ کہا ان جانوروں میں بھی تمہارے لیے غور و فکر ہے, اس میں بھی تمہارے لیے ایک عبرت کا سامان ہے. نسقیکم مما فی بطونہا, ہم تم کو پلاتے ہیں جو ان کے بطنوں سے ظاہر ہوتا ہے یعنی دودھ. اب دودھ تو آدمی بڑا پیتا ہے, خوشبودار ہوتا ہے, ذائقے دار ہوتا ہے, سفید ہوتا ہے, کبھی غور و فکر کیا کہاں سے آیا؟ یہ ایک بھینس یا گائے یا بکری یا اونٹنی کے پیٹ سے, پیٹ میں تو گوبر تھا, پیٹ میں تو خون تھا, پیٹ میں تو پیشاب بھی تھا, پیٹ میں تو اس کا میدا بھی تھا, سب کچھ تھا, لیکن اس سے پاک صاف خوشبودار سفید رنگ کا دودھ نازل کر نکال دیا. غور و فکر تو کرو کہ اللہ جل مجد الکریم نے ہمارے لیے کتنے کتنے سامان پیدا کیے, کیسے کیسے اس کی رگوں سے دودھ کو نچوڑ کر اس کی کھیری میں ہوانے میں داخل کر دیا, اور وہاں سے تم نکال کے پیتے ہو, اتنا اتنا دودھ پیتے ہو, کبھی کیا اس کا شکر بھی ادا کیا؟ کبھی پینے سے پہلے یہ بھی سوچا کہ یہ کیسے آیا, کہاں سے آیا, اللہ جل مجد الکریم نے کیسے اس کو ہم تک پہنچا دیا؟ تو اسی لیے کہتا ہے اللہ کہ ان کے پیٹوں سے جو نازل خارج ہوتا ہے ہم اس کو تم کو پلاتے ہیں. بالکوں کی ہم منافع کثیر ہے تم, اور اس میں تمہارے لیے بہت سارے منافع ہیں. ان کی کھالوں کے جوتے بنا رہے ہو, ان کی کھالوں کے لباس بنا رہے ہو, خیمے بنا رہے ہو, ان کی اون کے گرم کپڑے بنا رہے ہو, ان کے چمڑے کو, ان کی ہڈیوں کو تم استعمال کر رہے ہو, ان کے یعنی خون کو استعمال کر رہے ہو, اور ان کے جسم استعمال رہے ہو, ان کے دودھ کو استعمال کر رہے ہو, پھر ان کے اوپر تم جو ہو سواری بھی کر رہے ہو. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے جانور ہیں, کبھی انہیں غور و فکر کر لیا کرو, اور کبھی کسی جانور کو دیکھ کے رب کے دو نفر پڑھ لیا کرو. اللہ نے ہمیں جانور نہیں بنا دیا, اللہ نے ہمیں حیوان نہیں بنا دیا, اللہ نے ہمیں کچھ پرند بنا دیا, کچھ دابۃ الارض نہیں بنا دیا, اللہ نے انسان بنا دیا. روز ان کو دیکھتے تو ہو کر طرف بھی تو سوچ لیا کرو نا. ایک گھوڑے کو کانگے میں تو جوتا ہوا ہے, ایک اونٹ پر تم نے اتنا بوجھ لاتا ہوا ہے, اور گھوڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, مارتے جا رہے ہو. ارے کبھی مارنے والے یہ بھی تو سوچ کہ اگر اونٹ کی جگہ تو ہوتا, اگر گھوڑے کی جگہ تو ہوتا تو تیرا کیا حال ہوتا. کیا اللہ نے تجھے انسان بنا کر تجھ پر کرم نوازی نہیں کر دی؟ کہ کبھی یہ بھی تو غور و فکر کیا کر کہ اللہ جل مجد الکریم نے کتنی کرم نوازی کر دی ہے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور پھر تم اسے کھاتے بھی ہو, اس کا گوشت بھی روز کھاتے. دیکھو کتنا گوشت کھایا جاتا ہے دنیا میں, حلال و حرام کا کوئی طریقہ جو ہے وہ تم یعنی جو ہے وہ نہیں دیکھتے اور کھائے جا رہے ہو. گوشت جو ہے ربا ہے یا نہیں ہے, حلال کا ہے یا حرام کا ہے. ارے کبھی غور و فکر تو کیا کرو. اے جانوروں سے اتنا گوشت کھانے والوں کہاں سے آیا, کس نے پیدا کیا, کس نے اتنی لذت بنا دی اس میں؟ کبھی اس میں بھی غور و فکر کیا کرو. وہ علل پھل کے وہ علیہ, ان پر تم سواری بھی کرتے ہو. وہ علل پھل کے تو معلوم, اور تم یعنی جو کشتی ہے اس پر بھی تم سواری کرتے ہو. ارے کبھی جانور پر سواری کرتا ہے, کبھی ہوائی جہاز پر سواری کرتا ہے, کبھی بحری جہاز اور کشتی پر سواری کرتا ہے. یہ دنوں کا فاصلہ منٹوں میں تو طے کرتا ہے, تو کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا. اگر ہمیں پاکستان سے پیدل چل کر دوسرے ممالک میں پہنچنا پڑتا تو کیا بنتا؟ چند گھنٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. لیکن پہنچنے کے بعد کبھی کیا دو نفل پڑے کہ اللہ جل مجد الکریم نے اتنی نوازی بھائی, اتنی کرم نوازی کر دی؟ نہیں, رب کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں لیکن سوچتے نہیں. تو اللہ جل مجد الکریم کس طریقے سے پیارے پیارے اچھے اچھے طریقے جو ہیں وہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں بتا رہا ہے. نیا انسان اپنی سواری کو دیکھ, اپنے جانوروں کو دیکھ, اپنے کھانے کو دیکھ, اس دودھ کو دیکھ, یہ انگور اور کھجور اور پھلوں کو دیکھ. نیا انسان اپنے آپ کو دیکھ. ارے اپنے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا تو کم از کم اپنی اصلیت کو دیکھ. تو کہاں سے آیا, کیسے آیا, کیسے تجھے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا؟ دیکھو ایک ایک سانس کے ساتھ اللہ جل مجد الکریم کی کتنی رحمتیں ہیں, کتنے کرم نوازیاں ہیں. کیا ہم اللہ جل مجد الکریم کا شکر ادا نہیں کر سکتے؟ ہم کیا اللہ کا یہ نہیں کہہ سکتے ہم شکر کے لیے تو کچھ نہیں ہے نا کہ وضو کریں, غسل کریں, مسجد میں جائیں. ارے کوئی چیز کھانے کے بعد اتنی کہہ دیا الحمدللہ, شکر الحمدللہ, باری کا تیرا شکر. یہ دیکھیے کتنا کتنی زبان ملی بھائی, اتنی اتنی دیر گانے بولتے, گالیاں دیتے اور کام کرتے ہیں, کیا اتنا نہیں کہہ سکتے کہ الحمدللہ رب العالمین, باری تعالیٰ تیرا شکر ہے ہم جیسے گناہ گاروں کو تو نے اتنا کرم نوازی کر دی. اگر عملوں کے حساب سے ملتا تو ہم لوگ تو بھوکے مر جاتے. ہمیں تو کئی کئی مہینے کا لقمہ تک نہ ملتا جو ہمارے عمل ہیں. یہ تو ماض اللہ جل مجد الکریم کا کرم ہے کہ وہ اپنے کرم سے ہمیں نواز رہا ہے, ہمیں کرم نوازی دے رہا ہے, کرم نوازیاں کر رہا ہے. اس لیے اتنا تو کہہ دینا چاہیے نا کہ یہ تو باری تعالیٰ تیرا کرم ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. وگرنہ ہم کیا تھے, ہماری حقیقت کیا تھی؟ یہ تو اللہ رسول کا کرم ہے کہ اللہ رسول نے عزتیں بھی عطا فرما دی, یہ ساری کائنات کو مسخر بھی کر دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے اتنی کرم نوازیاں کر دی کہ ہم صبح و شام رب کا شکر ادا کریں تو ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے. تو کہا وہ علیہ و علی الفلک تو معلوم, تم جانوروں پر بھی سواری کرتے ہو اور تم کشتیوں پر بھی سواری کرتے ہو. تو دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں ان چیزوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی عزتوں سے نوازے انشاءاللہ. چونکہ وقت کافی ہو گیا تھا اس لیے میں نے درست تھوڑا سا مختصر کر دیا. آج ایک ناشی ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. تو منیر بھائی تشریف لاتے ہیں اور